یسألونک عن الحلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج فلیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقی وأوتی البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یاد رکھیے کہ حاکم کا فیصلہ، قاضی کا فیصلہ وہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، انما انا بشر وانتم تختصمون الی، کہ لوگو میں تمہارا میں بشر ہوں اور میرے پاس تم جھگڑے لے کے آتے ہو، اور تم فریقین میں سے ایک بہت گفتگو کا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنی گفتگو کی مہارت کی بنا پر ایسا بیان دیتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پر ہے اور یہ چیز اس کا حق بنتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، میرے ساتھی کا حق ہے. تو میں اس کی گفتگو سن کے یہ سمجھ کے کہ اس کا حق ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. تو یاد رکھو، میں محمد رسول اللہ کا وہ فیصلہ بھی اس چیز کے لیے، اس شخص کے لیے، اس مال کو حلال نہیں کر سکتا. ان میں اب تک تو فرمایا یہ جلنوں کا ٹکڑا ہے جو بولے. تو اس لیے حضرت کا فیصلہ بھی جب ظاہر نافذ ہو رہا ہے، باطن نہیں، کہ اگر اس کا حق نہیں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا کھا رہا ہے. تو اب یہ جو پچھلے قاضی اور ججز ہیں، ان کا فیصلہ دوسرے کے حق کو اس کا حق کیسے بنا سکتا ہے؟ اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنے اکابر کی فقہی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ایک آدمی ایک عورت کے متعلق دعویٰ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی شناسائی ہو جاتی ہے، کہتا ہے جناب یہ میری بیوی ہے، اور عورت کہتی ہے جی یس میں اس کی بیوی ہوں، اور دو گواہ بکتا دیتا ہے، اور قاضی اس فیصلہ کر دیتا ہے جج کہ یہ اس کی بیوی ہے، اور اس کے بیٹے بیٹیاں پیچھے روتے پھرتے ہیں، اس کا خامد گلیوں میں اس کے پیچھے ہے. وہ کہتے ہیں وہ اب عدالت نے چونکہ اس کی بیوی بنا دیا، لہذا یہ اس کی بیوی ہوگی اور اولاد حلال کی جنے گی. اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کہ وہ عدالت کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہو گیا اور باطناً بھی نافذ ہو گیا، جب امام کائنات نے اپنے فیصلے کے متعلق بھی یہ فرما دیا کہ میں اس کی زبان، اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے اس کا حق سمجھ کے اس کو دے دوں، فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، لیکن حقیقت میں یہ اس کا حق نہیں ہے، تو فرمایا وہ جہنم کا ٹکڑا کھا رہا ہے، جہنم کی آگ کھا رہا ہے، اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے. تو اس پچھلی عدالت کا فیصلہ باطناً کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، یسألونک عن الاحلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں. میں نے بتایا نا کہ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزے رکھنے فرض ہوں گے، جب چاند کا شوال کا چاند نظر آ گیا تو اب صبح روزہ رکھنا منع ہو گیا. تو اس مناسبت سے روزوں کے مسائل شروع ہو گئے، چاند کے مسائل شروع ہو گئے. تجھ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. اہلہ حلال کی جمع ہے. فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پیٹھوں کی طرف سے. ولکن البر من اتقی، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، اور گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جاہلیت کے دور میں، یاد رکھیے کہ یہ پہلا حصہ جو آیت کریمہ کا ہے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ما بال الحلال، اللہ کے نبی چاند کا کیا حال ہے؟ یبدو دقیقاً، جب زہر ہوتا ہے تو بڑا باریک ہوتا ہے دھاگے کی طرح، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بھر جاتا ہے اور برابر ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ لوٹ آتا ہے جیسا کہ پہلے ابتدا میں تھا، تو ایک حالت پر نہیں رہتا، جیسے کہ سورج ہمیشہ ایک حال پر ہی رہتا ہے. سمجھا گئے؟ یہ سوال کیا تھا بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ نے اس سوال کا حل کیا. اور یہ بھی ہے کہ انصار جس وقت احرام باندھ لیتے تھے، جاہلیت کے دور کا واقعہ ہے، احرام باندھ کے حل کے لیے تیاری کر لیتے، نکل آتے گھر سے، تو پھر گھر میں جانے کی دوبارہ ضرورت لائق ہوتی تو وہ نقب زنی کر کے گھر کی پچھلی جانب دروازہ نکال کے یا سوراخ نکال کے جاتے تھے، اور میں سامنے والے دروازے سے لے جاتے تھے، یا یہ ہے کہ سیڑھی لے لی اس کے ذریعے چڑھ کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا پہلے حصہ جو ہے چاند کے بارے میں، کہ چاند کے فوائد بتائے اللہ نے کہ یہ چاند کیا ہے، یہ تمہاری عبادات اور تمہاری دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے اللہ نے مواقع مقرر کیے ہیں اس کے ذریعے. کہ چاند، تم رمضان کا چاند نظر آیا تو اب تم نے رمضان کے روزے رکھنے، تمہاری عبادت کے لیے دن متعین ہو گئے روزوں کے. اور اسی طرح جب شوال کا چاند نظر آ گیا تو صبح عید پڑھنی ہے، جب ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو نویں ذوالحج کو عرفات میں جا کے حج کرنا ہے، اور دسویں ذوالحج کو قربانیاں کرنی ہے اور طواف افاضہ کرنا ہے. سمجھائی بات کی؟ اسی طرح جب چاند کے 12 مہینے پورے ہو گئے، سال گزر گیا، گھر میں نصاب کے مطابق مال پڑا ہے، تو اس کی زکات دینی فرض ہوگی. یہ عبادت کے لیے یہ کام چاند کام دے رہا ہے. اور اسی طرح بیاہ شادیاں، لین دین، قرض وغیرہ، کہ چاند کی فلاں تاریخ کو میں یہ قرض واپس کر دوں گا، یا فلانا جو ہے فلاں مہینے کی چاند کی فلاں تاریخ جو ہے اس کو بیاہ ہے، اس دن بیاہ ہوگا، شادی ہوگی، ولیمہ ہوگا، اور جو تقریبات تم مقرر کرتے ہو. اور یہ قرآن پاک یعنی شرعی مہینے، یہ قمری مہینے جو ہیں، شریعت نے اس کو ترجیح دی ہے اس آیت میں بھی، اور آگے ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان دیا ہے کہ یہ تمہارے حساب کتاب کے لیے ہم نے چاند کو اس طرح رکھا ہے. اور ایک آیت میں سورج کے بارے میں بھی، یہ سورج کے بھی فوائد بتائے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ انگریزی مہینے، شمسی مہینے بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دینیات میں اور شریعت میں قمری مہینے جو ہیں ان کو ترجیح ہے. اور اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ جو سورج ہے یہ تو برابر رہتا ہے، سورج کو دیکھ کر کے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اس مہینے کی فلانی تاریخ ہے، کہ لگا سکتے ہیں سورج کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن چاند جب وہ آج مثلا چڑھا نہیں ہے، دن غروب ہو گیا ہے، 2 گھنٹے بعد چڑھا ہے، تو آپ کہیں گے آج چاند نے گوڈی لگائی ہے، آج یہ فلاں 16 تاریخ ہے یا فلاں تاریخ. ابتدائی دنوں میں چاند بریک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ ابتدائی دنوں کا چاند ہے، حتیٰ کہ لوگ یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آج چاند دوسرے دن کا ہے، کیونکہ دوسرے دن کا چاند اتنی دیر غروب نہیں ہوتا، پہلے دن کا چاند بڑا جلدی غروب ہو جاتا ہے. تو چاند کے متعلق پڑھے لکھے لوگ بھی اور ان پڑھ بھی، جہل بھی، زمیندار بھی، ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آج یہ تاریخ ہے، لیکن سورج سے یہ اندازے نہیں لگائے جا سکتے. نہ کوئی پڑھا لکھا سورج کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے، نہ کوئی ان پڑھ تو کیا لگا سکتا تھا. اس واسطے قمری مہینے جو ہیں، قمری تاریخ، اس کو شریعت نے ترجیح دی ہے. اور پھر اس میں ایک دوسرا بھی مسئلہ ہے، اگر سورج پر چلتے تو رمضان مثلا گرمیوں میں ساری زندگیاں رہتا تو لوگوں کو تکلیف تھی. اب ہمارے لوگ جو ہیں یہ سہولتیں دیکھ کر کے شمسی تاریخ پر زیادہ ہمارا ڈیرا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ قمری تاریخ جو ہے لین دین میں ساری چیزوں میں ہمیں یہ زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, کیونکہ دینی عبادات کا مدار ہے یہ وہ نہیں. تو فرمایا ولکن البر من اتقى بات البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فرمایا کہ گھروں کو ان کے دروازوں سے آئیے, یہ جو انہوں نے عادت بنا رکھی ہے, یعنی اس سے یہ کئی مسائل حل ہو گئے نا کہ جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض قرار دینا یہ غلط ہے. یہ کو فرض ہے کہ تم احرام باندھ کے گھر سے نکلے ہو تو دوبارہ اس گیٹ سے نہیں آ سکتے, اپنی طرف سے یہ گھڑا ہوا مسئلہ ہے, اس لیے یہ مسئلہ نہیں بن سکتا. ایک چیز کو اپنی طرف سے فرض کرو یا ایک چیز کو اپنی طرف سے منع کرو یہ غلط ہے. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جنگ کرو الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں. ولا تعتدوا, اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں. یاد رکھیے شریعت میں قتال اور جہاد جو مشروع کیا گیا ہے یہ اصلاح عوام کے لیے ہے, یہ ہرگز دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جب لشکروں کو دستوں کو بھیجتے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دستوں کو لشکروں کو بھیجتے, فاروق اعظم بھیجتے, تو ہمیشہ ان کو ہدایات دی جاتی تھی کہ تم نے بچوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, اور عورتوں کو نہیں مارنا, اور وہ راہب اور وہ گوشہ نشین لوگ جو لڑائی میں حصے نہیں لیتے ان کو کچھ نہیں کرنا, ان کو نہیں مارنا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اب ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے, یہ ایسے دراصل صلح حدیبیہ کا جو عمرے کے لیے امام کائنات 1450 صحابہ کو ساتھ لے کے گئے تھے, اور وہ جو مکے والے تھے وہ رکاوٹ کا باعث بن گئے. انہوں نے کہا اگر تم عمرہ کرنے کے لیے ہمارے شہر میں آؤ گے, بیت اللہ میں آؤ گے تو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں معاہدہ مشرقین مکہ کے ساتھ اور امام کائنات کے درمیان 10 سال کا معاہدے کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا. تو اگلے سال کی یہ بات ہے 7 ہجری کی, کہ جب صحابہ کرام اگلے سال عمرہ کے لیے گئے 7ویں سال, تو ان کے اذان میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج شکنی کریں اور ہم سے جنگ پر آمادہ ہو جائیں, جنگ کریں. تو یہ ایک تو مہینہ عرمت والا ہے, ایک مقام عرمت والا ہے, حرم مکہ میں جنگ جائز نہیں ہے, اور ایک مہینہ ذوالحج کا عرمت والا ہے, رجب اور شوال, رجب اور ذیقعد اور ذوالحج اور محرم, یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے, لوٹ خسیل سے باز آ جاتے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے, درمیان مقابلے میں کھڑے ہو گئے, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ حرم مکہ ہے گوگا, اور پھر اشر حج ہے, حرمت والا مہینہ ہے ذوالحج. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے نظریات پر قائم رہیں, اگر وہ جنگ شروع کریں تو حرمت کا مہینہ اور حرمت کی جگہ دفاعی جنگ سے تمہیں نہیں روکتے, دفاعی جنگ کر سکتے ہو. تو فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو, الذین یقاتلونکم یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر, ان لوگوں سے ان کافروں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں کو. اور زیادتی کیا ہے کہ حرم میں یا حرمت والے مہینے میں تم جنگ کی پہل کرو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. اور یہ ابتدا امر ثابت میں تھا، تو بعد میں تو قاتل المشرکین کافا، تو یہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ وہ اس بات کی بھی اجازت ہوگی، آگے سورۃ توبہ میں مسئلہ آئے گا. تو فرمایا وقتلوا ما استطعتم، ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. واخرجوہم، اور نکال دو ان کو تم، ان ایسو اخراجوکم، اخراجوکم جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا. بل فتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. ان کا حال کیا ہے کہ وہ مکے میں بیٹھے ہوئے، وہ مثلا حج سے روکے، عمرے سے روکے، اب عمرہ سے انہوں نے پہلے سال روک دیا تھا. اسی طرح لوگوں کو وہ شرک کی طرف جاتے ہیں اور دین کی طرف آنے نہیں دیتے، اور مومن کو، مسلمانوں کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈالتے ہیں. تو اس واسطے فرمایا یہ زیادہ سخت ہے بنسبت قتل کے. ولا تو قاتل عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، ہاں مسجد الحرام کے پاس آپ ابتدان ان کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، حتی یقاتلوکم فی، حتی کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں اس میں. فین قاتلوکم، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے، فقتلوہم، پھر ان کو قتل کرو دفاعی، دفاع کے طور پر. کذلک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. سب سے پہلے جنگ کی اجازت، دیکھو مکی زندگی میں حضرت کو جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں آئی، اور نہ امام کائنات نے صحابہ کو جنگ کی اجازت دی ہے، دفاعی جنگ کی بھی اجازت نہ تھی مکی زندگی میں. مدنی زندگی میں اجازت مل گئی جنگ کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے وہ جو آیا نا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، وہ سب سے پہلے جنگ کی اجازت کی آیت نازل ہوئی ہے. لیکن دوسرے جمہور اہل علم و صحابہ ان آیات کو قرار دیتے ہیں. فرمایا کہ فإن انتهوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے مقاتلہ کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. فَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو. فَإِنْ كَهُ، بس اگر وہ باز آ جائے تو پھر زیادتی نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر یہ تو ان لوگوں پر ہے جو زیادتی، جو ظالم ہیں. اگر تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جائے تو تم ان سے، ان کے قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک لو. اور جو اس کے بعد بھی قتال کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، اور ظالم کو تو پھر اس کے ظلم کا بدلہ دینا ہی ہے، بدلہ دکھانا ہی ہے. اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو پھر بھی ان پر زیادتی نہ کرو. مشرکین کا شار احرام میں قتال کرنا اور اس کا ابتدا کرنا، یہ تمہارے لیے دفاع کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں. تو فرمایا اشار الحرام و بشار الحرام، حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کی ہے، کیونکہ انہوں نے شروع کی ہے. تو پھر تمہیں دفاعی جنگ کی حرمت والے مہینے میں جائز. ول حرمات کے ساتھ، اور حرمت کے والی چیزیں جو ہیں ان میں بدلا ہے، یعنی اگر انہوں نے شروع کیا ہے حرمت والے مہینے میں، حرمت والی جگہ میں، تو اب تمہارے لیے بدلا دینا اس کا یہ درست ہے. کیونکہ جب انہوں نے شہر حرام میں قتال شروع کر دیا تو تم شہر حرام میں ان کو بدلے کے طور پر کر سکتے ہو. انہوں نے شہر کی حرمت کو پہلے چاک کیا ہے اور تمہارے خونوں کو حلال کیا ہے، تو تم جواب میں ضرور کر سکتے ہو، لیکن ابتدا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. فرمایا کہ اشار الحرام و بشار الحرام والحرمات کے ساتھ، فمن اعتدى علیکم، جو شخص اس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو، کتنی بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جو تم سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں حرم میں یا شار حرام میں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کو اتنا ہی بدلہ دو، بلکہ عام جنگوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں جب چچا محترم شہید ہو گیا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی میت کا انہوں نے مصلہ کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف پہنچی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ان کی 70 لاشوں کا مصلہ کروں گا، تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، کہ بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لے سکتے ہو، ایک لاش کے مصلہ کرنے کے بدلے میں ان کی ایک ہی لاش کا مصلہ کر سکتے ہیں، زیادہ کا نہیں کر سکتے، اور اگر صبر کر لو فوخر الصابرین، تو پھر اس کی ریس نہیں ہے، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر آپ بنظر غیر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر آپ فیصلہ فرمائیں کہ جو اسلام نے جہاد اور جنگ قتال کو مشروع کیا ہے، یہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، یہ امن پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، اور یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، نہ کہ اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلامی جنگ، اسلامی جہاد، یہ دہشت گردیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور یہ دہشت گردی نہیں ہے، جو اس کو دہشت گردی قرار دے اس نے سمجھا ہی نہیں، اسلامی جنگوں کا معلوم ہوتا ہے اس نے مطالعہ ہی نہیں کیا. دہشت گرد دیکھا کرتے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، دہشت گرد دیکھتے ہیں کسی کو؟ وہ ان کا حال تو یہ ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ مسجدوں میں پرہیزگار لوگ، تشدد گزار لوگ، دو دو ڈھائی ڈھائی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ آنکھیں دھماکے کر جاتے ہیں. یہ ہے دہشت گرد. دہشت گردی شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی، اور کوئی مسلمان جو صحیح معنی میں مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. ہاں جی، تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو. اس آیت کے بہت سارے مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں اور صحابہ سے بھی کئی اس کے مفاہیم سامنے آئے. مثلا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات بھی اللہ نے دے دی، زمینیں وغیرہ مل گئیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آنے لگیں کہ اب کچھ دیر کے لیے جنگ جنگ بند ہونی چاہیے تاکہ گھروں میں آرام کریں اور کچھ کمائی بھی کریں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ترک جہاد کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ترک جہاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں، سب جنگوں میں جاتے رہے، حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ کی جنگ میں بوڑھا ہونے کے باوجود گئے اور وہاں ان کی قبر ہے. اور دوسرا مفہوم اور معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو. اس کا یہ مفہوم کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تھا کتنے گناہ کر بیٹھے ہو, اس الرحمن اور الرحیم کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہو. اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر صدقے خیرات کے طور پر سب کچھ تقسیم کر دو, خرچ کر دو, اور بال بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں, گھر میں آٹا نہیں ہے, گھر میں سالن کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور پہننے کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور تم سارے اللہ کے راہ میں صدقے کے نام پر قربان کر دو اور گھر والوں کے حقوق مار لو, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. یہ بھی اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے مفسرین نے. سمجھائی بات کی؟ تو فرمایا تو انفقوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو, اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو. اللہ متقین کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. جہاد میں خرچ کرو اور تمام نیکیوں کی جو وجوہ ہیں ان میں خرچ کرو, اور انفاق فی سبیل اللہ میں بخل سے کام نہ لو. اگر ایسا کرو گے تو پھر ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال لو گے, دشمن تم پر کبھی ہو جائیں گے. ایک من فرمایا وَحَسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکی کرتے رہو, بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو. جمیع اعمال میں اللہ کے اولیاء اللہ کے مقربین میں سے ہو جاؤ گے اگر نیکی کرتے رہو گے. تو فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. دیکھیے پہلی آیتوں میں روزوں کا بیان تھا, اس کے بعد احکام حج کا بیان ہے, اس کے مہینوں کا ذکر ہوا روزوں کے مہینے کے بعد, اور پھر ایام قتال کی آیتیں آئیں جس میں اس کے بارے میں ایک وضاحتی نوٹ دیا گیا, اور اب اس کے بعد حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ, وہ اس طرح آ گیا تھا نا کہ جب عمرے کے لیے تم جاؤ اور وہ آگے مقابلے میں آ جائے, تمہیں عمرہ کرنے سے مانع ہو جائے, یہ تعلق. ہاں جی وہ تو احکام بیان ہو رہے ہیں نا, گناہ احکام بیان ہو رہے ہیں. روزہ بیان ہوا وہ اسلام کا رکن ہے, اور حج بھی اسلام کا رکن ہے. تو حج اور عمرے میں یہ آنے آ جائیں, قتال کریں, آغاز کریں, تو اس ضمن میں یہ قتال کے مسائل. اور روزہ اسلام کا ایک رکن ہے کہ نہیں, اور حج یہ بھی اسلام کا رکن ہے. تو آپ حج کرنے کے لیے جائیں, عمرہ کرنے کے لیے جائیں, وہ آپ کو بیت اللہ میں نہ داخل ہوں گے, لڑائی کریں پھر, وہ مثال اس ضمن میں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی. تو چاند کے بارے میں بھی بیان دیا, اور پھر اس کے بعد اب مزید حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کریں, فین و صرف تم اگر تم بند کیے جاؤ, فمس سارا من الحدی, بس جو آسان ہے وہاں حدی بیان کرو, حدی کر دو. فرمایا ولا تحلقوا رؤوسکم, اپنے سروں کو مت مڑاؤ, یبلغ الہدی محلا، حتیٰ کہ وہ ہدی اپنی جائے حلت کو پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بی اعظم من راسی، یا اس کے سر کو کوئی تکلیف پہنچے، پس وہ روزوں کا فدیہ دے، روزے رکھے اور صدقہ یا صدقہ دے، او نسک یا قربانی کرے. فاذا امنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ، پس جو شخص کے وہ فائدہ اٹھائے عمرے کا، الی الحج، طرف حج کی، فمستح من الحدی، پس جو حدی آسان ہوگی وہ حدی کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گی. فمن لم یجد، پس جو شخص حدی کے پیسے نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کو تین دن روزے رکھنے ہوں گے حج میں، وسبعۃ، اور سات روزے رکھنے ہوں گے. جہاں تم جب کے لوٹ کے آؤ تم، یہ ہے دس کامل روزے. ذالک لمن لم یکن اہل ھذا المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام میں رہائش پذیر نہیں ہے، اس کا حال حاضر مسجد حرام میں نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. حج اور عمرے کے زبردست فضائل ہیں، اور حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم ہے، لیکن ایک حاجی وہ رام باندھ کے حج پر جا رہا ہے، راستے میں دشمن نے اس کو روک لیا ہے. جیسے کہ عمرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گئے تھے، اور انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا، آگے نہیں جانے دیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہی وہ احرام کھول دیں گے، جامتے کرا لیں گے، قربانیاں کریں گے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ کے معنی میں یہ فقہاء کرام اور ائمہ کا قدر اختلاف ہے. حضرت امام نبا رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے الفی مسلک کہ یبلغ الہدی محلہ کا مطلب ہے کہ حدی جب تک حرم میں نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک تم نہ احرام کھول سکتے ہو نہ حجام کرا سکتے ہو. حدی کو حرم میں پہنچانا ضروری، لیکن دوسرے اہل علم کا یہ موقف نہیں ہے. جہاں روک دیا گیا، اب حدیب وہ کیسے پہنچائیں گے؟ آگے تو وہ جانے نہیں دیتے. اس کی وہی جگہ جائے محل ہے جہاں روک دیا گیا، جیسے کہ حدیبیہ میں جہاں روک دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے نہیں جا سکتے تھے آپ. حضرت نے فرمایا قربانیاں کر دو سب عمرے والوں کے لیے، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا. حضرت آپ نے خیمے میں آئے اور بڑے افسردہ تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے ایک کو حکم دیا قربانیاں کرو، کوئی بھی نہیں اٹھا قربانی کرنے کے لیے. ام سلمہ نے بہترین مشورہ دیا، نبی کی صحبت کو معمولی حیثیت نہیں رکھتی، اور چار چاند لگا دیتی. عرض کی حضرت آپ اپنی قربانی کرنا شروع کریں، دیکھو کتنی جلدی میں وہ کر. حضرت نے قربانی کا رسہ کھولا اور قربانی کے لیے تیار ہو گیا، تو پھر ایک دوسرے سے آگے سے آگے عمرا، جماعتوں کے عمرا، طالب علموں کے امیر، ہر ادارے کے عمرا، اگر وہ صرف حکم ہی دینا جانتے ہوں تو ڈنڈے کی وجہ سے ممکن ہے بات مانی جائے، ورنہ لوگوں کے ذہن تیار نہیں. امیر المومنین جب خود کسی نیک کام کے کرنے سے گریزا نہیں ہوگا، خود وہ نیک کرنے کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو یہ قوم کے لیے زبردست ترغیب ہوگی. دوبارہ رسول اللہ نے وہی قربانی کی، صحابہ نے وہی قربانی کی. اناف حضرات اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹکڑا حدیبیہ کا حرم میں تھا، لیکن ہمارے نقطہ نظر میں واقعہ یوں نہیں، وہ ساری جگہ ہل میں تھی. اللہ بس، بہرحال یہ پھر مزید مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب حاجی محرم ہوتا ہے یا عمرے والا محرم ہوتا ہے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں. مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ سر ننگا رکھے، سمجھا گئے، اور انسلے کپڑے پہنے. عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، وہ دو چادریں پہنے گا، ایک اظہار بات ہے ایک دوسرا نیچے کے لیے اور ایک باقی بدن کے لیے, لیکن سر ننگا رہے گا اور جتنے دن وہ حالت احرام میں رہے گا سر کو ننگا رکھے گا اور نمازیں بھی ننگے سر ہی پڑے گا, سر ڈھانپنا جائز نہیں. اور بال کاٹنے یہ بھی حالت احرام میں ایک بال کاٹنا بھی جائز ہے, لیکن فرض کرو ایک آدمی اس کے بالوں میں زبردست جوئیں پڑ گئی, اس کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور اس تکلیف کا رفع بال کٹوانے کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. پھر شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ حجامت کرا سکتا ہے, لیکن اس حجامت کا فدیہ اس کو دینا پڑے گا, اور وہ فدیہ کیا ہے, روزے رکھنے یا صدقہ کرنا اور یا قربانی کرنا. اب ان کی تعین قرآن میں نہیں ہے, یہ خبر وید میں ہے, اور ادھر ہمارے فقہا نے یہ قاعدہ بیان کر رکھا ہے کہ لا یجوز زیادت بکتاب اللہ بخبر الواحد, خبر وید کے ساتھ کتاب اللہ کی تفسیر کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے, حالانکہ کوئی خبر وید بھی کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوتی بلکہ اس کی تفسیر ہوتی ہے, اس کی شرح ہوتی ہے. تو یا ہمارے سب علماء نے اور سب فقہا نے بلا امتیاز اس کو تسلیم کر لیا کہ بھائی روزے رکھنے سے مراد ہے بھائی یہاں تو تین روزے رکھے گا اور یہاں چھ مسکینوں کو کھانا کھائے گا اور یہاں کم بکری کی قربانی دے گا. بس اب یہاں تعین ہوگی کہ نا قرآن میں تو آئے من سیام نام لیا کہ کتنے روزے, تو خبر وید نے اس کی تفسیر کی کہ تین روزے, اور قرآن نے کہا ہے صدقہ, لیکن صدقے کی تعین قرآن نے نہیں کی, تو خبر وید حدیث نے اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلا, اور اسی طرح قرآن میں مطلقاً قربانی نسخ آیا ہے لیکن حدیث نے معین کیا ہے کہ بکری کی ہے, یہ بکرا ہو یا بکری ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے دوسرا مسئلہ, معتمر کے لیے اور حج مفرد جو حج کرنے والا ہے اکیلی حج کا احرام باندھنے والا اس کے لیے قربانی کوئی ضروری نہیں, سمجھائی بات کی. حج تین قسم کا ہوتا ہے, ایک حج مفرد, ایک حج تمتو اور ایک حج قران, تین قسم کا حج ہوتا ہے. حج مفرد یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے اور جا کے بیت اللہ کا طواف وغیرہ کرے اور حج کر کے واپس آ جائے, اس کے لیے قربانی کوئی ضروری نہیں. اور حج تمتو یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے, لیکن کس طرح کرے, قربانی ساتھ نہ جائے اور حج کا پہلے عمرے کا احرام باندھے تو جاتے ہی بیت اللہ کا طواف کر کے ساج کر کے حجامت کرا لے, بس یہ اس کا عمرہ ہو گیا, پھر احرام کھول. اور آٹھ ذوالحج کی چاند کی آٹھویں ذوالحج تک وہ احرام کھولے رکھے, اگر میاں بیوی بی دونوں ہیں تو وہ اپنے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب آٹھویں ذوالحج کا دن ہوگا تو پھر اثر نو احرام باندھنا ہوگا آج کے لیے, اور پھر منا میں جانا ہوگا, پھر وہ بہتر ہے کہ زہر کی نماز منا میں جا کے مسجد خیف میں پڑھے, وہاں ان کے خیمے ہوتے ہیں, حاجیوں سے معلموں سے پوچھے کہ میرے خیمے کا نمبر کیا ہے اور کس روڈ پر واقع ہے, اگر اپنی سواری پر جانا چاہتا ہے یا پیدل جانا چاہتا ہے, اور اگر وہ معلم کی بس پر جانا چاہتا ہے, کپڑے وہ بڑے وہاں پروانے پڑتے ہیں اور وہاں بڑی خرچہ تانی ہوتی ہے اور شیر بھر جاتا ہے, بہت رش ہوتا ہے ان کی گاڑیوں پر, تو پھر بہرحال پھر تو ضرورت نہیں ہے اس بات کی, تو وہ دن آٹھویں ذوالحج کا اور رات نویں ذوالحج کی منا میں گزارے گا اور صبح وہ آگے عرفات میں جائے گا نویں ذوالحج کو. اور مسجد نمرہ بڑی وسیع تر مسجد ہے, اس میں امام حج خطبہ دے گا اور زہر اور عصر کی نمازیں کٹھی پڑھائے گا. تو بہتر ہے کہ وہ مسجد نمرہ میں ابتدا میں جائے تاکہ سائے میں جگہ مل جائے, کیونکہ وہاں سردیوں میں بڑی گرمی ہوتی ہے, اور بہتر ہے کہ وہ چھتری لے کے جائے. میں ویسے رہنمائی کے طور پر یہ مثال بیان کر رہا ہوں, تاکہ اگر ویسے تو مسٹر دیال اکرم صلی اللہ علیہ نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ وہاں بڑی نیم اور بڑے اچھے اچھے سائے دار درخت لگوائے ہیں, اور آج کل بڑا فائدہ ہوتا ہے آدمیوں کو مزدلفہ میں اور وہاں عرفات میں بڑے اچھے اچھے درخت سائے دار لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس میں شامل ہونا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ کرتا رہے سارا دن, دعائیں کرے. اور مگر سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے واپس ہوگا, لیکن نماز مغرب کی عرفات میں نہیں پڑے گا. آگے تین میل واپس مزدلفے میں آئے گا, مزدلفے میں آ کے وہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھے گا, اور رات مزدلفے میں گزارے گا, اور صبح پھر واپس آئے گا مزدلفے سے چل کر کے منا میں. تین میل وہ پیچھے مکے کی جانب ہے, اور منا میں وہ اپنے آگے جو عرفات میں جائے گا نا, تو اس کو ایک تکیہ اور ایک چادر, کیونکہ اس رات مزدلفے کی ٹھنڈک مشہور ہے, اس کے لیے اتنا سامان لے جانا چاہیے, کوئی کھانے پینے کا, کوئی چولہا اپنے پاس ہے, اگر کوئی درویش آدمی ہے تو چنے بنا لیے اور اپنی جیب میں ڈال لیے, کوئی بسکٹ لے لیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ کئی لوگ وہاں لاکھ سے زائد روپیہ خرچ کر کے وہ معلموں کے ڈیروں میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ معلم نے روٹی دینی ہوتی ہے نا صبح کے چاول, چھوٹا سا وہ بکرا ڈال لیتے ہیں اس میں, تو وہ چاول جیسے یہاں لوگ ایک دفعہ لے گئے پھر آگے کولا لے کر کے مجھے اور چاول دیں یہ سب, اسی میں بیٹھ کے وہ عرفات مسجد نمرہ میں نہیں جاتے, اپنا اس طرح امام کے پیچھے حج نہیں پڑھتے, پھر وہ معلم کے ڈیرے میں پڑھتے. تو یاد رکھیے یہ دو چار روپے کے چاولوں کے پیچھے اتنی بڑی نیکی سے معروم نہیں ہونا چاہیے, مسجد نبرہ میں بنفس نفیس پہنچنا چاہیے اور وہاں امام کے پیچھے نمازیں پڑھنی چاہیے. پھر دن جب غروب ہو جائے گا پھر واپس آئیں گے, پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے, پھر صبح نماز کے بعد, ویسے تو سورج نکلنے کے بعد امام کائنات واپس لوٹے, لیکن آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے جلدی آنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. آپ نے بھی کمزور لوگوں کو صبح سے پہلے بھیج دیا تھا, واپس آئے گا اپنے ڈیرے میں خیمے میں سامان رکھے گا اور پھر سیدھا جائے. جو بڑا جمرہ ہے نا, تین جمرے ہیں نا, تو جو جمرہ اقبا ہے بڑا جمرہ, پہلے دن تعین وقت نہیں ہے, ترتیب حج کے امور کی پہلے دن دسویں ذوالحج کو یہ ہے کہ پہلے رمیہ جمار کرے گا, اور رمیہ ایک ہی جمرے کو, بڑے جمرے کو جو بیت اللہ کی جانب ہے, اور اس طرح کھڑا ہو کے رخ کھڑا ہوگا کہ اس کا دایاں کندھا جو ہے وہ مسجد خیف کی طرف ہو اور بایاں کندھا مکہ مکرمہ کی طرف ہو, یہ سات کینکریاں مار کے پھر وہ قربان گاہ میں چلا جائے. وہاں بدو لیے پھرتے ہوتے ہیں قربانیاں, قربانی کرے اور تھوڑا سا گوشت لے آئے, زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ گرم گوشت ہوتا ہے سرنا مکی, وہ جانور کھاتے رہتے ہیں, جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان دنوں میں ان کا پیٹ صحیح نہیں رہتا, بات سمجھ آ گئی نا, اس وجہ سے تھوڑا گوشت کھانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ بیت الحجامت کرا لے گا قربانی کے بعد, حجامت کروا کے نہا کے غسل کر کے لباس بدل کے اب احرام کھول دے بے شک, اب وہ بیت اللہ میں جائے گا. یہ طواف فاضہ ہے, یہ عرفات میں جانا یہ حج کا رکن ہے, اور میکان سے احرام باندھنا حج کا رکن ہے, اور آج دسویں ذوالحج کو طواف فاضہ جا کے کرنا یہ حج کا رکن ہے, اور حج تمتع میں طواف بیت اللہ بھی کرے گا اور سعی بھی دوبارہ کرنا ہوگی, سمجھ آ گئی بات کی, اور قربانی کرنا ضروری ہے حج تمتع میں. اور اسی طرح حج قران میں, حج قران یہ ہوتی ہے کہ احرام دونوں کا اکٹھا باندھتا ہے, اللہم لبیک قبل حج والعمرہ, اور اس میں قربانی پہلے سے جانا پڑتی ہے. آج کل تو سب تمتو کر رہے ہیں, پہلے اقرار تھا ہمارے فقہ ہمیں امام نبار الفی مسلم یہ تھا کہ حج قرآن افضل ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے حج قرآن کی اہل حدیث کا مطلب یہ تھا کہ حج تمتو افضل ہے, کیونکہ امام کائنات نے حج تمتو کی خاص شرح فرمائی ہے. اور شواب مطلب کے مطلب میں یہ ہے کہ حج مفرد افضل ہے. وہاں سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث اپنے جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں, جمے ہوتے ہیں, کہ ان کے دلائل بڑے ٹھوس ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل دنیا کے حاجی جو آتے ہیں آفاقی حاجی, وہ سب حج تمتو کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی کیا کرتے ہیں؟ حج تمتو کرتے ہیں. تو حج تمتو میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے اور حج قران میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے. اور جس آدمی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے, 3 روزے وہیں رکھے گا اور 10 اپنے واپس وطن میں آ کے رکھے. 7 اور 3 10 روزے, یہ قربانی کا متبادل ہوں گے. بات سمجھا گی. اور جو مکے کے رہائشی لوگ ہیں وہ نہ تمتع کر سکتے ہیں نہ قران کر سکتے ہیں, انہیں حج مفرد ہی کرنا ہوگی اور ان دنوں میں وہ عمرہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے جی. پھر حج کے فضائل میں یہ آیا کہ اگر اس نے حقوق لوگوں کے نہیں دینے اور معاف کروا کے گیا ہے تو فرمایا حج کرنے سے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں آیا. حج مبرور اللہ نصیب فرمائے. جی حج قرآن میں جب احرام باندھ لیا تو حج سے فارغ 10ویں ذوالحج سے پہلے نہیں کٹوا سکتا, کیونکہ اس کے درمیان اس نے احرام نہیں کھولنا, اس کا احرام بدستور جاری رہے گا حج سے فراغت تک. قرآن میں تمتو میں یہ سب کچھ کرے. جی نہیں, جتنا مرضی ہو. فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزوجوا فإن خیر الزاد التقوى وتكونوا یا اولی الالباب. فرمایا حج کے مہینے معلومات ہیں, معلوم ہے, بس جو شخص ان میں فرض کرے حج کو, بس نہ وہ عورتوں کے ساتھ جمع کر سکتا ہے اور ایسی باتیں ننگی کر سکتا ہے اور نہ کوئی فسق کا کام کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ حج میں جھگڑے کی باتیں کریں. مما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو بلائی سے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور زیادہ راہ لے کے جایا کرو خرچہ حج کا, فإن خیر الزاد التقوی. یہ ٹھیک ہے کہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ماں جیب سے خالی توکل کی بنا پر چلے جاؤ اور وہاں لوگوں سے مانگتے پھرو. وتکون یا اولی الالباب, عقلوں والو مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یمنی ایسے ہوتے تھے جو دوسرا وہ حج پر جاتے تھے کال یمن اور زیادہ راہ خرچہ نہیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو متوکل ہے. جب وہ مکے میں آتے تو پھر لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے, لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. تو ان کے رد کے لیے اللہ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے زیادہ راہ لے کے جاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ توکل تقوی تمہیں نصیب فرمائے, پر توکل کا معنی یہ نہیں ہے. توکل کا معنی ہے تمہاری جیب روپے سے بھری ہوئی ہے لیکن اعتماد جیب کے پیسوں پر نہیں, بھروسہ اللہ پر. یہ ہے توکل کا معنی. لیکن یہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ چلے جاؤ. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا فزتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات میں؟ یہ کہ تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا فَزْتُمْ جب لوٹ کے آؤ عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام پہاڑ کے پاس اور اس کو یاد کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنْتُمْ اور بے شک تھے تم من قبل اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ ضالین سے بھولنے والوں سے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دے چھوڑی ہے اور ایمان نصیب فرما دیا ہے, اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. پہلے تم بھی جاہلوں اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو شریعت کے راستے کا پتہ نہ تھا. تو یہ جو فرمایا لیسا علیکم جناح تب تک فضلا, کہ تم پر گناہ نہیں ہے کہ فضل تلاش کرو. فضل تلاش کرنے کا مقصد ہے کہ تم حج کے لیے گئے ہو اور عمرے کے لیے گئے ہو اور تمہیں وقت مل گیا ہے اور تمہاری جیب میں پیسے ہیں تو وہاں تجارت کا کر لو تو جائز ہے, کوئی گناہ نہیں. مقصد حج کرنا ہے, مقصد عمرہ کرنا ہے, لیکن حج اور عمرے میں فرق نہ آنے دیا جائے اور ساتھ اور تجارت یا کاروبار کر لو تو جائز ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے, اور حج میں اور عمرے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ثواب میں. اب ہم نے دیکھا کئی لوگ بےچارے غریب ہوتے ہیں, حج کا بڑا تڑپ ہوتا ہے ان کو حج کرنے, پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سار مور نے اجامت کرانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. کئی ویسے بھی اجام ہوتے ہیں تو وہاں جتنے رقم ان کی خرچ ہوئی ہے وہاں جا کے اتنی رقم وہ کمائی کر لیتے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر حکومت اجازت دے چوری بوری نہ کرے کہ آج وہیں اور کسٹم میں خراب ضائع کر کے آ جائے, چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے جس چیز کی اجازت ہے حکومتوں کے درمیان, آپ وہ کاروبار وہ تجارت کر لیں اور حج بھی کر لیں عمرہ بھی کر لیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں اور شریعت کوئی قدر نہیں لگاتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیسا علیکم جنان ان تبتغوا فضلا من ربکم. اب فضلا من ربکم کا کیا مفہوم ہے؟ تجارت کرنا, کاروبار کر لینا حج کے سفر میں یہ جائز. اب پہلے باری باری جہازوں پر جایا کرتے تھے تو باری جہازوں پر دو دو تین تین مہینے وہاں پھر حاجی رہتے تھے, اور وہ باری جہازوں پر جو گورنمنٹ نے چیزوں کی اجازت دی, مثلا جھیل جا سکتا تھا. اب تو ان ہوائی جہازوں پر کچھ بھی نہیں جانے دیتے. اب تو تمہارے کھانے کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں گھروں میں وہ بھی نہیں جانے دیتے, ایک مہینہ ٹھہرنا ہوتا ہے, لیکن پہلے دو دو تین تین مہینے ٹھہرنا ہوتا. اور وہاں پھر وہ جی باری جہازوں پر بڑے بڑے سامان تجارت لے جاتے, گھی کے ٹین لے جاتے, اور لکڑی کا سامان لے جاتے. تو بہرحال اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے, جھوٹ نہ بولنا پڑے, تو وہ کاروبار اور وہ تجارت کا آپ حج کے سفر اور عمرے کے سفر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلاً آپ کی ایک فیکٹری ہے بہترین کپڑے کی, آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کو آپ نمونہ دکھائیں اور سودا کر لیں وہاں لاکھوں کا کروڑوں کا, جائز ہے جی. ہاں تو فرمایا سما فیض میں ایسا فاضنا, پھر واپس لوٹو جہاں سے کہ لوگ واپس لوٹتے. واستغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قریشوں کو دراصل خطاب ہے. قریش کیونکہ حرم مکہ کے باسی اور رہائش پذیر تھے, اور عرفات ہل میں حرم کے بعد باہر ہے, مزدلفہ منا یہ تو حرم میں ہے نا, لیکن میدان عرفات جہاں حج ہوتا ہے وہ سارا میدان عرفات ہل میں حرم سے باہر. اور مکے کے قریش کیا کرتے تھے, جب حج کے لیے جاتے تھے تو مزدلفہ میں جا کے ٹھہر جاتے تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے, اس نظریے سے کہ ہم تو حرم کے باسی ہیں, یہ ہماری توہین ہے کہ ہم ہل میں جائیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ان کے رد کے لیے یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ کوئی مکی ہو کوئی غیر مکی ہو, حج تب پورا ہوگا جب میدان عرفات میں پہنچے گا. یاد رکھو, دس ذوالحج کی فجر کی طلوع ہونے سے پہلے جو عرفات میں نہیں پہنچتا اس کا حج نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دس ذوالحج کی طلوع فجر سے پہلے جو شخص میدان عرفات میں نہیں پہنچتا اس کا حج نہیں ہوتا. گویا عرفات میں پہنچنا یہ حج کا رکن رکین ہے. اور مکے کے لوگ کیا کہ سمجھتے تھے کہ نانو آلو مکہ, ہم تو بھائی مکی لوگ ہیں اور حرم کے رہشی ہیں, لہذا ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. چنانچہ وہ مزدلفے میں ہی ٹھہر جاتے تھے کیونکہ مزدلفہ حرم میں ہے, اور پھر جب حاجی لوٹ کے آتے تھے وہ عرفات سے تو پھر مزدلفہ سے لوٹتے تو ساتھ یہ بھی مزدلفہ سے لوٹ آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ باوجود قریشی ہونے کہ آپ عرفہ میں جائیں. آپ نے عرفہ میں وقوف کیا, پھر وہاں سے لوٹے اور حکم دیا گیا قریشوں کو بھی اور مکے کے رہائشیوں کو بھی کہ تمہاری حج کا رکن بھی میدان عرفات میں نویں دن کی حاضری ہے. تو فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, فرمایا جب حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو, بلکہ اس سے زیادہ سخت اللہ کو یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, لوگوں میں سے کئی ایسے بد نصیب ہیں جو یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بہت کچھ دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا. یعنی ان کا ہم اور ان کی فکر صرف دنیا تک ہی ہے, آگے نہیں جاتی. تو وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بنا دے, اور آخرت کا وہ کچھ مانگتے ہی نہیں تو ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور ان میں سے کئی ایسے خوش نصیب ہیں باسعادت ہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں, کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی چونکہ زندگی گزارنا ہے دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یعنی یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو مانگتے ہیں. یہ عقل مند مومن کی بات ہے کہ اس کی دعوت اتنی جامع ہے کہ وہ ہر شر سے بچنے کی ہے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کی ہے. تو یہ دعا مانگنا چاہیے. اور جس وقت بیت اللہ کا طواف کر کے سعی کے لیے جاتے ہیں صفا پر تو بیت اللہ کو دیکھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب, یہ لوگوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا, اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. یعنی انہوں نے دونوں جہانوں کی سعادت کی دعا مانگی, ان کو وافر سعادت ملے گی. اور جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی ان کا حساب لے کر ان کو سلا دے گا. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَأَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. دیکھیے آپ پیچھے پڑے آئے ہیں اشہر الحج, اور یہاں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں. اب ان منکرین حدیث سے پوچھئے یہ ایام مادودات کا لغت سے حل کرو, اشہر الحج کا لغت سے حل کرو, اور یومین جو ہیں ان کا لغت سے حل کرو, تو دنیا جان کی لغت اس کا حل نہیں کر سکتی. اس کا حل کون چیز کرے گی؟ یہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث. امام کائنات کی نبوت کی زندگی کا. اس لیے قرآن فہمی، قرآن کا سمجھنا حدیث نبوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. غلط کہتے ہیں کہ لوگ اس قرآن کو صرف حل کر سکتے ہیں. اب اشر الحج حج کیا ہے؟ حدیث نے بتایا کہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذیقعد اور دس دن ذوالحجہ، یہ ہے اشر الحج. اور ایام معدودات یہ کیا ہے؟ یہ حدیث سے پتہ لگے گا کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں. ایام تشریق گیارہویں، بارہویں، تیرہویں. میں نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے حنفی مسلک میں قربانی چوتھے دن کرنا جائز نہیں، یعنی دسویں، گیارہویں، بارہویں تک قربانی ہو سکتی. میں نے بڑا غور کیا کہ یہ جو ایام حج کے متعلقہ امور ہیں، جیسے قربانی حج کا متعلقہ امر ہے، یہ ہمارے حنفی مسلک میں کتنے دن سر انجام دیے جا سکتے ہیں؟ تو ایام تشریق بھی تیرہویں ذوالحجہ تک، اور رویے جمار بھی تیرہویں حج تک، اور تقریب تکبیرات بھی تیرہویں ذوالحجہ تک. اور وہ قربانی کا مسئلہ جس کے بارے میں اسپیشل حدیث بھی آ گئی کہ ایام التشریق کلھا ایام الذبح، اس کے بارے میں ہماری فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہو سکتی. اس لیے میری مجبوری بن گئی کہ یہاں میں اپنی فقہ کے اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ امام کائنات کی حدیث آ گئی. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حج کے متعلقہ سارے امور وہ تیرہ ذوالحجہ کی اثر تک پہنچتے ہیں، اور ایک اس کا خطاب بارہ کو کیوں؟ نئی بات سمجھ میں آئی؟ جی میرے عزیز، بارہ پر جا کے قربانی کا سٹاپ یہ کس کوٹ میں ہے؟ یہ کس کوٹ کی حدیث ہے کہ بارہ کو سٹاپ ہو جائے؟ بولو. اور یاد رکھو، جب مختلف کوٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے اس وقت سپر پاور سپریم کوٹ ہوتا ہے. یہ نہیں مطلب کہ ہر جگہ ہر کورٹ کو ختم کر دو، پھر تو ملک میں ایک ہی عدالت ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی، باقی تو چھٹی کراؤ. بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو، ہر مسئلے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی ہی حدیث ہو. ترمذی کی حدیث بھی حجت ہے، ابو داؤد کی بھی حجت ہے، نسائی کی بھی حجت ہے، ابن ماجہ کی بھی حجت ہے، سنن بیکی کی بھی حجت ہے. دنیا جہان کی حدیث کی کتابوں میں جو صحیح سند کے ساتھ روایت آ گئی وہ مان الاثار صحابی میں آ جائے، وہ متہ امام مالک میں آ جائے، وہ متہ امام محمد میں آ جائے، وہ سب ہمارے لیے حجت ہے. لیکن جب تقابل اور تعارض ہوگا اس وقت سپریم کورٹ کو ترجیح ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا فرمایا کہ وذکر اللہ، اللہ کو اللہ کا ذکر کرتے رہو، گنتی کے دنوں میں یعنی ایام تشریق تیرہ ذوالحجہ عصر تک، یعنی ہر فردی نماز کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے. آگے رمضان جمار کا مسئلہ آ گیا، فمن تعجل، پس جو شخص جلدی کرے رمضان جمار دو دنوں میں یعنی کیا گیارہویں بارہویں میں رمی جمار کر کے آ جائے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو من تاخر، اور جو لیٹ بعد میں آئے تیرہویں کو پورا کر کے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اب اہل حدیث علماء اور حجاج کرام ہوں گے جو تیرہویں کو آتے ہیں، ورنہ بارہویں کو منا خالی ہونے کے قریب ہو جاتی ہے. خیر الحمدللہ للہ، فرمایا وتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو مالا منک ملے تو شروط, اور خوب جان لو کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. دیکھیے پہلی آیتوں میں عبادات کا بیان تھا جو دلوں کو پاک کرنے والی تھی, اور نفوس کو پاک کرنے والے روزوں کا بیان, صدقے کا بیان, حج کا بیان پہلی آیتوں میں ہو چکا. اور وہ لوگ جو صرف دنیا کے طالب ہیں اور متمع نظر صرف دنیا ہے, ان کا بد نصیبوں کا بھی بیان ہو گیا, اور ان کا بھی بیان ہو گیا جو دونوں جہانوں میں کامیابی کے طالب ہیں. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ, دعائیں مانگتے ہیں. تو اس کے بعد دونوں فرقوں کے نمونے بیان کیے جا رہے ہیں, ضلالت کا نمونہ, گمراہی کا نمونہ. ایسا شخص جو شیطان کا چیلا چانٹا بن گیا, یہ نمونہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور ہدایت کا نمونہ دوسرا فریق ہے جس نے اپنے نفس کو کی بازی لگا دی ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے. اور پھر اس کے بعد خطوات شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ نے ڈرایا ہے اگلی آیتوں میں, اور ہمارے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے ہیں یہ تمہارے اصلی دشمن ہیں, ان کے داو فریب سے بچتے رہنا. وامن اللہ سے میں جو عجبوں کا قول ہوں, یہ گمراہی اور ضلالت میں جو فریق کا نمونہ ہے. فرمایا وامن الناس, یہ اخنس ایک منافق کا, سمجھ آگی بات کی, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وامن الناس, فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں اس کی گفتگو خوش کر دیتی ہے دنیا کی زندگی میں, ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور پھر بڑی چکنی چپڑی بات کر کے اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں. ووالد الخصام, حالانکہ جو وہ زبردست جھگڑالو ہے. یہ اس اخنس کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ بدی اور گمراہی کا نمونہ انموزج کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوتا تو بڑی ہی چکنی چپڑی باتیں کرتا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آیا, اسلام کا اظہار کیا, قسم کھائی کہ مجھے اسلام سے بڑی بے پناہ محبت ہے, اور یہ بڑا پکا منافق خبیث الباطن تھا. اور پھر نکل گیا نبی علیہ السلام کے پاس سے, تو کچھ مسلمانوں کی کھیتی تھی وہاں, اور اسی طرح ان کے کچھ چپائے تھے بیٹھے, تو اس نے کھیتی کو آگ لگا دی, اور جو گدھے تھے ان کو انہیں اس نے قتل کر دیا. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس کے بارے میں, فرمایا کہ اذا تولا سعا فی الارض, سے جب وہ پھر جاتا ہے زمین میں محمد رسول اللہ کے پاس سے, تو وہ کوشش کرتا ہے اللہ کی زمین میں تاکہ فساد بپا کرے اور کھیتی کو وہ ہلاک کر دے اور حیوانات کو نسل کو ہلاک کرے. واللہ لا یحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کو دوست نہیں رکھتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ عِزَّتُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے, بس کافی اس کو جہنم, اور یہ بہت بری ہے, برا ہے پچھانا. یعنی وہ اس کی عادت رزیلہ یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا, اور جب اس کو یہ کہا جا بعض نصیحت کی جاتی ہے ایسے فاجر آدمی کو, ایسے دنیا دار کو, تو وہ آپ سے باہر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہے مجھے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آخر میں ڈرایا کہ یہ بہت برا ہے, اس کا ٹھکانا دنیا میں عقل کرنی چاہیے, اسے بچنا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب یہ نموذج خیر نیکی کا نمونے کا فریق بیان کیا جا رہا ہے جس نے اپنے نفس کو رحمان کے لیے, اللہ کے لیے سپرد کر دیا ہے. اور لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو بیش جالد ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہوئے واللہ روف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. روایات میں آیا ہے کہ اس سے مراد صہیب رومی رضی اللہ عنہ. صہیب رومی اس نے مدینے میں جانے کا ہجرت کا جب ارادہ کیا تو مشرکین قریش اس کے آڑے آئے کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. چنانچہ وہ اپنی اسواری سے اترا اور اپنا ترخص جو تھا جس میں تیر اس نے ڈالے ہوئے تھے اور کمان لی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا. کہنے لگا قریشوں میری بات سن لو، تمہیں پتا ہے کہ میں بڑا نشانے لگانے کا دھنی ہوں اور زبردست تیر انداز ہوں، اللہ کی قسم میری طرف تم نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ یہ تیر جو میرے ترکش میں ہے یہ تیر ان تیروں سب کو چلا دوں، اور پھر اس کے بعد یہ میرے پاس تلوار ہے میرے ہاتھ میں، پھر میں اس میں بھی کمی نہیں کروں گا، پھر مجھے جو کچھ مرضی کر لینا. انہوں نے کہا سن صہیب، جب تم مکے میں آ کے بسیرا کیا تھا تو فقیر آدمی تھا اور تیرے پیسے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، اور اب تو بڑا دولت مند ہو گیا ہے. اس نے کہا دیکھو، اگر تم میری دولت چاہتے ہو تو راستہ چھوڑ دو، میں تمہیں دولت چابیاں دے دیتا ہوں اور تم میری دولت کو ہتھیا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ مدینے کا راہ لیا. حضرت صہیب رومی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا رابعہ یہ تمہاری صہیب، یہ تمہاری بیع جو ہے بڑی ہی فائدہ مند ہے. اور اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ حدیث میں رابعہ ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تو نفع میں رہا ہے اس سودے میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں سارے کے سارے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا زہر بہر دشمن ہے. دیکھیے سلم کا معنی اسلام کا ہے، اور اگر سلم ہو تو اس کا معنی صلح کا ہے، صلح کا ہے. اصل یہ استسلام سے ہے جس کا معنی مطیع ہو جانا، منقاد ہو جانا. اور یہ جو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافہ ترکیب ناوی کے اعتبار سے حال بنتا ہے، ادخلوا کی ضمیر سے بھی حال بن سکتا ہے اور سلم سے بھی حال بن سکتا ہے. جب اس کو ادخلوا کی ضمیر سے حال بناؤ گے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایمان والوں داخل ہو جو اسلام میں سارے کے سارے، یعنی تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے قدم، تمہارا ایک ایک عضو اسلام میں داخل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ناجائز عورتوں کو تو نہ دیکھو لیکن قدم چوری کے لیے جائیں، کان کے ساتھ راگ سروت سنیں، ایک ایک عضو جو ہے وہ اسلام کے تابع کر دو. آنکھوں کو اسلام کے تابع کر دو، کانوں کو اسلام کے تابع کر دو، پاؤں کو اسلام کے تابع کر دو، ہاتھوں کو اسلام کے تابع کر دو. اور یہاں یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا معنی؟ کہ پورے کا پورا دین اور اس کے سارے احکام اپناؤ، نماز، زکات، حج، روزہ، اللہ حضر قیاس، تمہاری بیع، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہاری زراعت، تمہارا دکان، سب پہ اسلامی کی جھلک نظر آئے، اسلام کے خلاف کوئی چیز بھی نہ ہو. اللہ، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے حج کا ہی نام ہے, وہ اس کا ایک سکھ سمجھے ہیں. پورے ملک کا آئین چوری جکیتی بدماشی ان کو بند کرنا یہ سب اسلام ہے. اسلام کا معنی یہ ہے, اسلام کی بخش مذہب, ایسا مذہب جس میں آ جاؤ تو پھر ستے پھیریں, اسلام کی سلامتی ہوگی, یہ اسلام کی بخشنے والا مذہب ہے. اور اگر تمہیں ذرا تفصیل نہیں میں کر سکتا مزید اس کو وسیع تر انداز میں سمجھ رہا ہوں تو اس غیر گزرے زمانے میں سعودیہ مملکت کو دیکھ لو کہ وہ پتھریلا علاقہ پہاڑی کی کر جہاں ہوتے ہیں پہاڑی پہاڑ ہے, لیکن اسلام کو انہوں نے اپنے ملک میں نافذ کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں دولت مند ترین حکومتوں میں سے وہ سعودی حکومت. سمجھائی؟ یہ چاند چاند جو لگے ہیں یہ کیوں لگے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآنی آئین نافذ کیا, اللہ کی کتاب کی حدود نافذ کی ہوئی ہے اور اس کی یہ برکات. فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور تو بارہ بج گئے, یہ رکوع کتنا گرند ہے؟ اچھا بس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آئے, پر خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. یعنی اگر تم پھسل جاؤ اسلام میں داخل ہونے سے اور دلائل اسلام کے جو ہیں وہ واضح ہو جانے کے بعد, فعلم اللہ عزیز الحکیم, جان لو کہ اللہ غالب ہے, اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, نافرمانہ کا انتقام ہوگا اور ان کو سزائیں مل کے رہیں گی. فرمایا کہ حل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه قضي الامر والى الله ترجع الامور. فرمایا کہ نہیں انتظار کرتے یہ مگر یہ کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے اور فیصلہ کیا جائے امر کا, اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے امر. فرمایا یہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ قیامت کا دن آ جائے, اس سے پہلے ماننے کے نہیں ہے کہ آسمان پھٹ جائے, رب ذوالعزت رب ذوالجلال بادلوں کے سائے میں آئے, حملت العرش اور فرشتے آئے, ان کی کثرت کو اللہ ہی جانتا ہے. اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کی کیفیت میں بات کرنا غلط ہے. اللہ کیسے آئے گا اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ متشابہات میں سے سل بنی اسرائیل ختم ہو گیا, رکھو یہ ایک پاؤں ہو گیا کتنا بھی دے گا ہاں جی.